ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนั้นแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาแห่งธรรมมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของวันนี้ก็มาถึงอีกวาระหนึ่งวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมากล่าวธรรมิกถาพบญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องท่านสาธุชนและเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งตามเวลาแห่งรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าววันนี้เพื่อไม่ให้ยืดเยื้อเสียเวลาถ้าอยากจะกล่าวในหัวข้อเรื่องกวนอิ่มกวนอิ่มปริทัศน์ขอเอาใครไม่ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดกันเรื่องจะมีกวนอิ่มนั่นแหละไม่ใช่อะไรไม่ใช่แป้งหอมกวนอิ่มหรอกนะที่เอาเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่าปัญหามันมีจดหมายถามไถ่กันมาหลายทิศหลายทางแล้วก็มีผู้คนมาถามไถ่ทั้งพระทั้งคารวาสตลอดทั้งยกขบวนมาก็มีเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันนี้มีวัดวาอารามต่างๆถ้าเกิดปัญหาเรื่องลัทธิทางความเชื่อถือมาแปลกๆใหม่ๆท่านก็เป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินนะท่านสาธุชนทั้งหลายความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะแห่งเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าท่านตรัสครอบคลุมเอาไว้ว่าอิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีเป็นปัจจัยให้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมันถึงเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วเจ้าพ่อเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อกวนอูจะเข้าสิงสู่ในวัดในวาต่อไปก็จะเลอะเทอะเปรอะเปื้อนกันไปหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครแยกกันไม่ออกอีกหน่อยก็จะมีพวกเขาพวกเราสายนู้นสายนี้วุ่นวายกันไปหมดความสามัคคีเริ่มแยกแตกสลายจางคายออกไปนี่คือความแก่เท่าสุดโทรมชราภาพของพระพุทธศาสนาจะไปโทษใครก็ไม่ได้มันเป็นระบบมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่มันมีเหตุมีปัจจัยขึ้นมาแต่ถ้าเข้าใจท่องแท้ถึงความเป็นมาความเป็นอยู่ความเป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันก็ไม่แปลกประหลาดอะไรบางคนถามมาว่ามันเป็นอย่างไรครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าก็มาถามมันเป็นอย่างไรเกี่ยวกับพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์เดี๋ยวนี้พี่น้องเขาวัดกวาโดยเฉพาะพี่น้องชาวจีนบางทีก็อุ้มแม่กวนอิมเข้าไปอุ้มรูปเหมือนรูปเปรียบแม่กวนอิมเข้าไปถวายพระบางทีก็ไปจัดสร้างที่พักที่อาศัยแม่กวนอิมอรหันต์จีกงใส่เข้าไปพระศรีอริยเมตไตรใส่เข้าไปครบสามมันก็เคยมีอย่างที่มานานแล้วนะก่อนหน้าที่จะมีแม่กวนอิมเจ้าหอกวนอูอรหันต์จีกงสีอาริยเมตไตรอะไรขึ้นมา ในภาคอีสานนี่มันก็มีแปลกๆซึ่งเรานี่จะมาทางภาคกลางทางปากใต้นู่นซะก่อนภาคอีสานนี่ก่อนที่จะมีเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อกวนอูเข้ามาในวัดมันก็มีลือสีบางวัดปั้นรูปลือสีไหว้กราบไหว้ขอศีลขอพรเห็นเป็นความศักดิ์สิทธิ์บางวัดก็มีรูปเทวรูปคือลักษณะของศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูยังมีร่องรอยมีอิทธิพลในจิตใจของคนที่ยังเข้าไม่ถึงพุทธศาสนาพวกเราเทวรูปฤาษีชีภัยต่างๆที่ทำเป็นรูปหนักๆเข้าแม้กระทั่งศิวลึงรูปศิวลึงผู้ภาษาภาคอีสานภาคกลางท้องตลาดว่าปลัดขิกไอ้ปลัดขิกเรื่องก็ไม่รู้อีกแหละจักไว้ยังกับปลัดขิกปลัดขิกหรอกกล่าวไปไว้ในวัดให้ก่อนกล่าวคนไว้แฟนพวงมาลัยรูปอวัยวะเพศผู้ชายมันลามกจกเป็ดกันนะสิวะเป็นชื่อพระอิศวรลึงก็แปลว่าเพศสิวะลึงก็คือเพศชายของพระอิศวรนั่นนะกรรมการมาไว้นั้นเป็นลัทธิของศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูมันก็เป็นเรื่องยากพอสมควรคือมหาชนทั้งหลายในยุคปัจจุบันเข้าไม่ถึงเนื้อแท้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วกองศึกของกษัตริย์พวกชทารหะชื่ออานกะเมื่อเนื้อไม้เก่ามันผุมันดอกไปเขาก็เอาไม้ใหม่มาตีเป็นลิ่มจีมเข้าไปเมื่อมันผุมันลิมันดอกเขาก็ตีเป็นลิ่มใหม่จีมเข้าไปนานๆเข้าเนื้อแท้เก่าก็อันตรธานเนื้อแท้ใหม่ก็เข้ามาหาเนื้อแท้ดั้งเดิมหมดไปชั้นใดพระธรรมวินัยคำสั่งสอนของเราตถาคตก็จะเป็นเช่นนี้ในอนาคตจะมีบุคคลผู้ปรารถนาลามกอยากได้ลาภสักการะเสียงเยินยอชื่อเสียงสรรเสริญทำอย่างไรจะถูกใจมหาชนทำอย่างไรจะได้เงินได้ทองเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเขาก็จะเอามาใส่ปากของเราตถาคตใส่เข้าไปในพระโอษฐ์เป็นคำพูดของเราตถาคตถ้าไม่เอาพระพุทธเจ้ามาอ้างคนจะไม่เชื่อก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ได้สอนไว้จาง1 2 3 4 5ขึ้นมาเลอะเปื้อนใครก็อ้างพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่เอาคำสอนใหม่ของตนเองใส่เข้ามาในที่สุดกองเก่านั้นเนื้อไม้เก่าก็อันตรธานเมื่อทำวินัยของเราที่แท้จริงจะอันตรธานจะเกิดสัทธรรมปฏิรูปธรรมะใหม่ธรรมะปลอมเข้ามาในสังคมชาวพุทธชาวพุทธก็จะหลงไหลงมงายว่าอันนี้ถูกใจอันนี้ก็เลยถูกต้องก็เลยพากันนับถือส่วนธรรมะอันลึกซึ้งก็จะหายไปศาสนาก็จะอันตรธานหมดไปสิ้นไปดีช่วยฟังให้ดีมันได้เกิดมีมาแล้วบัดนี้จะไปโทษใครอีกก็มาโทษพวกเราอีกเหมือนกันที่ไม่ตั้งใจศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่นำเอาหลักธรรมที่แท้จริงมาประพฤติมาปฏิบัติกันไม่แนะนำไม่พรมสอนกันมีแต่อยู่ไปกินไปหาทางที่จะได้เงินได้ทองได้ลาภสักละเริ่มต้นตั้งแต่พระสงฆ์องค์เจ้าเรานี่แหละภัยภายในเกิดขึ้นก่อนเปิดช่องให้ภัยภายนอกเข้ามาจะไปว่าใครก็ไม่ได้มันเป็นมาทีละเล็กทีละน้อยมาสั่งสมเป็นดินพอกหางหมูมาจะทำบุญสุนทรทานกิจกรรมทางศาสนาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมนำไปประพฤติไปปฏิบัตินี่แต่ทานทานทานทานอย่างเดียวแล้วก็พากันสนุกสนานเอากามารมเข้ามามาแห่มาแห้นมาฟ้อนมารำกันมาดูมาชมอบายมุกหนุ่งน้อยห่มน้อยพระสงฆ์เจ้าเป็นตัวอย่างเป็นหัวหน้าพาทำด้วย งานเสร็จไปทีหนึ่งก็ได้เงินได้ทองมาแต่จิตใจคนก็ได้ต่ำซามลงไปต่ำซามลงไปพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงพูดถึงธรรมะเนี่ยคำสั่งสอนที่แท้จริงนั้นท่านบอกว่าปฏิโสตคามิงนิปปูนังคัมภีรังทุรานุโพธังทุทธสังอนุอัตกาวิจารังทุทธสังอนุแปลว่าธรรมะนี้คำสั่งสอนอันนี้เข้าถึงได้ยากเห็นได้ยากจะต้องปฏิโสตคามีทวนกระแสของกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันอยากสนุกสนานมันอยากเพลิดเพลินกับรูปรสกลิ่นเสียงกามารมณ์ก็ต้องทวนก็ต้องฝืนก็ต้องฝืนเพื่อจะเข้าถึงธรรมจึงว่าปฏิโสตคามีเราไม่ปฏิโสตคามีไม่ทวนกระแสกันเลยจะจัดงานจะจัดการอะไรก็ตามพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้นำก็หาแต่เรื่องตามกระแสกิเลสอนุโสตคามีตามกระแสพูดไปแล้วก็ชอกช้ำกระทบกระทั่งกันมันพูดยากยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเป็นก็ยิ่งไปกันใหญ่เราไม่ทวนกระแสไม่ฟื้นความรู้สึกเอาแต่ตามใจความถูกใจไม่ทวนกระแสไปสู่ความถูกต้องพระพุทธเจ้าบอกว่ามันปฏิโสตคามีทวนกระแสนิปุนังเป็นเรื่องละเอียดคำพีรังแปลว่าลึกซึ้งมากความจริงคำพีรังยังแปลมากกว่านั้นอีกขะมะแปลว่าเข้าถึงมาถึงพีธาตพีระพีรูแปลว่ากลัวขะมะพีระเอามาต่อกันเป็นคำพีระแปลว่าลึกซึ่งอย่างน่ากลัวอย่างน่ากลัวเหมือนน้ำที่มันลึกๆบ่อลึกๆเราไปส่องดูใจหายมันลึกน่ากลัวถ้าตกลงไปนี่น่ากลัวมากหลักธรรมนี่ก็ลึกจนน่ากลัวจิตที่มีกิเลสมันก็กลัวธรรมะถอยหลังกรูดๆแล้วมันไม่เอาชวนปฏิบัติธรรมศีลสมาธิปัญญามันกลัวมันกลัวตายมันไม่เอามันจะเอาแต่ทานแล้วก็อ้อนวอนขอให้ร่ำให้รวยมั่งมีสีสุขทำอย่างนี้ทำได้เพราะมันไม่น่ากลัวมันอยากได้กิเลสมันชอบพอจะชวนก้าวมาสู่การเจริญสมาธิภาวนาสมถวิปัตตนาข่มจิตข่มใจนั่งสมาธิเพียรเพ่งไม่เอากลัวนี่แหละคำพีรังไปว่ากลัวจนลึกซึ้งจนน่ากลัวตายแน่ๆเท่านี้เพราะเหตุนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าก็กลัวชาวบ้านก็กลัวเมื่อหัวหน้ากลัวแล้วลูกน้องก็ยิ่งกลัวใหญ่ก็ยิ่งไม่อยากปฏิบัติธรรมทีนี้มันก็เอาแต่ของง่ายๆตรงนี้แหละสัจธรรมปฏิรูปมันเกิดขึ้นไปนั่งคิดเอาธรรมะควรจะเป็นอย่างนั้นคำสอนพุทธเจ้าควรจะเป็นอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้นั่งคิดเอาแต่ไม่ทำตามก็สรุปเอาตามใจชอบเอาง่ายๆสูงขึ้นมาก็ได้แค่ศีลก็มองไปว่าถ้าเราไม่กินเนื้อกินปลาสีเรากินเจกินมังสวิรัติมันก็สุดยอดไม่ได้เบียดเบียนใครนี่สรุปเอาเองนะพระพุทธเจ้ายังไม่พูดนะก็สรุปเอาเองแล้วก่อนที่จะสรุปเอาเองก็คิดเอาพระพุทธเจ้าว่าทุรันนุโพธาธรรมะนี้รู้ตามได้ยากอัตกาวิจาระไม่ใช่วิสัยแห่งความนึกคิดนึกตรึกตรองที่จะเข้าถึงด้วยความคิดนึกตรึกตรองหาเจ้าจะเป็นนักปราชญ์ไปนอนคิดเอาเกือบตายว่าควรจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เขียนคำสอนใหม่ขึ้นมาอย่างนี้ก็ยังเข้าไม่ถึงอยู่ดีๆเข้าไม่ถึงอยู่ดีๆท่านจึงบอกว่าทุรันนุโพธารู้ตามได้ยากอัตกาวิจราไม่ใช่วิสัยที่จะคิดนึกตรึกตรองรู้ตรองเห็นเข้าถึงได้ด้วยความคิดหลังจากนั้นท่านบวรเนคขมะ ญาณปัตตพังเขารู้กันด้วยเนกขัมมะด้วยการข่มจิตข่มใจออกจากกามประพฤติปฏิบัติกามเนกขัมมะเนกขัมมายะปรกัมมายะเนกขัมมายะชัชชิกาตภายะขันเขารู้เขาเห็นเขาเข้าถึงเขาบรรลุเขาประจักษ์แจ้งกันด้วยเนกขัมมะด้วยการข่มจิตข่มใจประพฤติธรรมอัปปมัตตกังโขภิกขเวโอระมัตตกังสีระมัตตกังอัปปมัตตกังยังต่ำนักภิกษุทั้งหลายเพียงแค่ศีลอัปปมัตตกังยังน้อยนักโอระมัตตกังต่ำนักสีระมัตตกังเป็นเพียงศีลยังต่ำนักยังน้อยนักหลังจากนั้นท่านบอกว่าอัญเจวะธรรมาอัตตาวิจราทุรนุโพธาคำพีรังทุทสังอนงยังมีอีกธรรมอื่นอัญเยวะธรรมายังมีธรรมอื่นอีกอัตตาวิจราไม่ใช่วิสัยที่จะคิดครุ่นคำหนึ่งถึงได้ทุรนุโพธารู้ตามแต่อยากปฏิโสตคามีทุ่นกระแสของกิเลสนิพพุนังละเอียดทุทธสังเห็นได้ยากดูไม่ใช่สิ่งที่จะมาคิดสรุปแล้วก็เขียนสูตรขึ้นมาเพราะนั้นคนมันไม่อยากปฏิบัติธรรมที่เจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเป็นลำดับลึกลงไปมันก็เลยมาติดแง๊กอยู่เพียงยุกันให้กินให้ทานมากๆแล้วก็ถือศีลจะเอาหลายข้อมันลำบากก็เอาข้อเดียวศีลเมตตาเลือกสากินสัตว์กินเนื้อให้กินเจกินมังสวิรัติแค่นี้ก็จบกระบวนการมันก็เลยทำได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ชอบอย่างไรชอบให้คนอื่นได้พบได้เห็นว่าดี ทำอย่างนี้ทำง่ายแต่เลยไปกว่านี้ทำไม่ได้อันนี้ถ้าใจชอบมีอุดมการณ์มันก็ทำง่ายเหมือนพวกไปอยู่ในป่าเบื่อหน่ายลัทธิประชาธิปไตยคนอื่นอยู่ไม่ได้แต่เขาทำได้เขาไปอยู่ทั้งปีทั้งชาติกินข้าวกินปลากินเผือกกินมันในป่าเขาทำด้วยใจรักอุดมการณ์ในที่สุดก็เมาพระพุทธเจ้าว่าเมาเวทมะเทนะมัตโตเมามุ่งมัวเมาลุ่มหลงในความรู้ความคิดแนวคิดของตนเองเวทมะเทนะมัตโตมัวเมาลุ่มหลงในแนวคิดในความคิดของตนเองไม่ต้องปฏิบัติคิดเอาอย่างนี้ถูกแล้วก็เมาหลังจากนั้นนั่นว่าอัตถังนะชานาอธิจเวเทแม้จะจบด็อกเตอร์ก็ไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช้คำว่าด็อกเตอร์เลยนะความจริงท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นหรอกอัตถังนชานาทิจเวเทก็แปลว่าแม้จะตบจบแม้จะจบไตรเพศก็ยังไม่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ดีไตรเพศนั่นก็คือความรู้สามระดับตรีโทเอกของพราหมณ์ก็คือด็อกเตอร์เดี๋ยวนี้เนี่ยก็เลยแปลให้มันทันสมัยซะหน่อยเราตั้งใจจะพูดเรื่องกวนอิมปริทัตตามที่ปัญหาถามมาเยอะแยะหลายทิศหลายทางจะแม่กวนอิมเป็นมาอย่างไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกับพระพุทธศาสนาทำไมจึงต้องมีการตั้งกันขึ้นสร้างกันขึ้นกราบไฝ่อ่อนวอนกันอยู่นี่ในวัดในวามีมากแล้วนี่พระถามมามากพระถามมามากก็ขอถวายแด่พระคุณเจ้าทั้งหลายที่ถามมาทำความเข้าใจเสียนั่นคือลัทธิทางมหายานท่านจะต้องเข้าใจว่าพุทธศาสนาของเรานี่มีนิกายใหญ่ๆนิกายก็คอยเข้าใจเสียแปลว่ามู่เช็คชั่นภาษาฝรั่งนี่นะอย่างเมืองไทยเรามีอยู่สองนิกายคือมหานิกายมหาแปลว่าใหญ่นิกายก็แปลว่ามู่ใหญ่แล้วก็มีนิกายน้องใหม่ออกบ้านออกเรือนใหม่ผู้ภาษาคน บ้านเราภาคอีสานว่าออกเฮือนใหม่คือลูกเต่าออกใหม่มันได้ลูกได้เมียก็เลยออกเฮือนคือนิกายธรรมยุตติกะนิกายนี่ก็ออกใหม่เมื่อสมัยพระจอมเกล้ารัชกาลที่สี่นิกายก็แปลว่ามูธรรมยุตติธรรมยุตติอิกะนิกายรวมกันเป็นถ้อยคำธรรมยุตติกนิกายหมู่เหล่าที่มีธรรมอันยุตติประกอบไปด้วยธรรมอันยุตติถูกต้องแล้วนี่ท่านตั้งของท่านมาอย่างนี้แล้วท่านก็มาเรียกพวกเราว่าพวกเก่าๆโบราณว่ามหานิกายไปว่ามุ่งใจความจริงมหานิกายไม่มีแต่มาตั้งเอาใหม่คือฝ่ายที่ออกมาใหม่มาตั้งชื่อให้ก็เหมือนมหายานกับหินยานที่เรากำลังจะพูดถึงหินยานไม่มีเมื่อมีมหายานก็เลยมีหินยานเหมือนมีธรรมยุตก็เลยมีมหานิกายความจริงมหานิกายไม่มีแต่ก่อนเรียกว่าคณะพระสงฆ์ธรรมดาพระสงฆ์ไทยมาแต่พระพุทธเจ้าจะว่าไปแล้วก็คือฝ่ายเดิมคณะสงฆ์ดั้งเดิมคณะสงฆ์โบราณที่เราเรียกว่ามหานิกายเนี่ยเมื่อออกลูกออกเต่ามามากก็เลยแยกอีกครอบครัวหนึ่งแต่ก็อยู่ในตระกูลเดียวกันเป็นธรรมยุตติกนิกายมหานิกายก็คือพ่อแม่ของธรรมยุตนั่นแหละถ้าจะบอกว่ามหานิกายไม่ดีก็คือพ่อไม่ดีที่ลูกกำลังตำหนิติเตียนเพราะเหตุนั้นทำไม่ดีก็สงสารพ่อบังว่าพ่อเราขี้เราเมายาแต่พ่อก็ได้เลี้ยงลูกมาจนเจริญเติบโตจนเป็นเจ้าเป็นนายจนเป็นอะไรต่ออะไรมาก็อย่าตอกย้ำซ้ำเติมให้สงสารก็พอแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานี่แหละเมื่อมีธรรมยุตขึ้นมาจึงมีมหานิกายเมื่อมีมหายานขึ้นมาก็จึงมีหินยานมหาแปลว่าใหญ่ยานนะคือพาหนะเครื่องขี่นั่นนะรถราพาหนะนั่นนะยานใหญ่ขี่ได้หลายคนขี่ไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเขาว่าอย่างนี้แล้วฝ่ายพุทธศาสนามหายานทางเมืองจีนเกิดขึ้นเขาก็บอกว่าของเขานี่ยานใหญ่ขี่ได้เยอะไปสวรรค์ไปนิพพานได้มากเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะได้พูดกันถึงแม่กวนอิมนี่แหละที่นี่เมื่อเขาบอกว่าเขาใหญ่แล้วเขาก็มองมาทางอินเดียดั้งเดิมของเก่าที่มาสู่ไทยสู่ลาวสู่พม่าสู่เขมรนี่โซนนี่ศรีลังกาพม่าไทยลาวเขมรโซนเนี่ยเป็นโซนของเก่าแก่เรียกว่าเถระวาดวาทะของพระเถระเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ได้สังคายนาพระมหาเถระมหากัสสปะกระทำมาติดต่อกันมา5ครั้งเขาเรียกว่าเถระวาดอยู่ในกลุ่มอยู่ในวาทะคำสั่งคำสอนของพระเถระที่เสิร์ฟมาจากพระพุทธเจ้าส่วนทางเมืองจีนนู่นเขาก็ตั้งของเขาเองว่าเป็นมหายานยานใหญ่ขี่ได้เยอะไปสวรรค์นิพพานเนี่ยมากแล้วเขาก็หันมาตั้งให้พวกเราทางเถรวาทว่าหีนะยานหีนะแปลว่าต่ำแปลว่าน้อยก็ได้ก็เลยว่ายานน้อยขี่ได้น้อยไปนิพพานได้น้อยเพราะข้อปฏิบัติมันเจาะไปเฉพาะอย่างการเจริญสมาธิภาวนาบวชมาเจริญสมาธิภาวนาเพียรเพ่งสติปัฏฐาน4ควบคุมกันไปมันจะต้องไปบวชอัพโภกาโสโอกาสว่างปัพพชิโตการบวชเป็นโอกาสว่างถ้าอยู่บ้านอยู่เรือนมันไปไม่ได้อย่างเก่งก็ไปถึงสวรรค์ด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลไปลำบากเพราะมีภาระลูกเมียเยอะเพราะนั้นทำมุ่งสู่พระนิพพานก็ต้องออกบวชปลดปล่อยพันธนาการแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นโยมแล้วจะหลุดพ้นไม่ได้ได้แต่ก็ลำบากกว่าเป็นพระเพราะมีภาระมากจึงมุ่งตรงมาตรงนี้มันก็เลยได้น้อยคน ส่วนมหายานเขาบอกว่าได้หมดไม่ว่าจะอยู่เย้าอยู่เรือนแม้แต่บวชเพียงแต่สมาทานศีลใหญ่ๆศีลโพธิสัตว์ไม่กินเนื้อไม่กินปลาก็พอแล้วจิตใจมันก็จะดีหลังจากนั้นเขาก็ยังมีอีกสิ่งที่จะไปโยงใหญ่กับการกินเจนี่คืออยู่สวรรค์อมิตาภะมีผู้คอยดูแลคุ้มครองจะเรียกจิตกลับคืนจะรอรับพวกไม่กินเนื้อไม่กินปลานี่แหละมันเป็นเหตุให้ง่ายขึ้นในการปฏิบัติไม่ต้องอะไรมากมันก็เลยทำได้หลายคนก็เลยขี่ไปได้เยอะเหมือนรถคันใหญ่เขาว่าอย่างนี้นะเขาว่าเอานะอย่างนี้แหละนะมีศีลอย่างนี้แม้แต่เป็นพระก็มีลูกมีเมียได้นั่นเริ่มพระวินัย227ข้อเขาไม่คำนึงถึงเมื่อเป็นเช่นนี้ฝ่ายเถรวาทเราเนี่ยไม่ยอมรับมหายานนะมหายานก็ไม่ได้บิณฑบาตเป็นพันๆปีเพราะไม่มีใครใส่ให้นะมหายานทั้งนุ่งก็ทำไร่ทำนากินเองบวชมีเมียด้วยในที่สุดก็ลามมาในบ้านก็ไม่จำเป็นต้องบวชอยู่ไหนก็มีพุทธจิตธรรมญาณเกิดขึ้นเขาก็แต่งประกอบเขาขึ้นมาซึ่งเราก็จะได้พูดกันต่อไปอันนั้นเขาจึงบอกว่าทำได้หลายคนขี่ได้เยอะแต่ของเรานี่จะต้องปลุกป่าฝ่าดงต้องเสียสละออกจากบ้านจากช่องจากครอบจากครัวมุ่งตรงไปคนเดียวแล้วจึงกลับมาช่วยคนอื่นได้ก็เลยขี่ได้คนเดียวเขาเลยตั้งชื่อว่าหีนญาณเรามาดูความเป็นมาของมหายานหน่อยแล้วจะได้รู้ความเป็นมาของโพธิสัตว์กวนอิมกวนอูอะไรทั้งหลายให้เราดูลัทธิมหายานในพุทธศาสนาฝ่ายอุตตรนิกายฝ่ายเหนือคือถือประเทศอินเดียเป็นหลักพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่อินเดียพุทธศาสนาเกิดตรงนี้เนื้ออินเดียภูเขาหิมาลัยไปทางโน้นตะวันออกเฉียงเหนือเหนือขึ้นไปเป็นจีนใต้ลงมาก็มาสู่ทางพวกเราที่นี้จึงมีคำหนึ่งว่าพวกลัทธิมหายานนั้นมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอุตตรนิกายนิกายคือหมู่อยู่ทางเหนือเรามาทางพวกเราทางที่เขาเรียกว่าหีนยานคือเทรวาทเขาเรียกว่าทักษิณนิกายคือเมื่อเขาบอกว่าเขาเป็นมหายานยานใหญ่ขี่ได้หลายคนไปสวรรค์นิพพานได้เยอะส่วนเรานั้นหีนยานยานน้อยยานต่ำหีนะนี่ยังมีความหมายดูถูกด้วยนะหีโนเป็นของต่ำสามแล้วยานต่ำสามก็เลยถูกคัดค้านว่าดูถูกกันรุนแรงเกินไปมันก็เลยมีถ้อยคำใหม่ขึ้นมาแทนพอฟังรื่นหูหน่อยว่าทางนู้นเป็นอุตตรนิกายนิกายฝ่ายเหนือซีแล้วพวกเราเขาก็เรียกใหม่ว่าทักษิณนิกายนิกายฝ่ายใต้หมู่ที่อยู่ทางใต้ของประเทศอินเดียนั่นไม่ใช่อะไรก็พอฟังหน่อยเพราะเขาว่าหีนะนั้นมันยังเสี่ยงต่อการดูถูกนินทากันหีโนแปลว่าต่ำสามก็ได้นะอย่างพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักหีโนเป็นของต่ำสามความโมเป็นของชาวบ้านปุถุชนียโกเป็นของปุถุชนอนาโยไม่เป็นข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนัตถสัญญีโตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เลยนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรเรื่องกามสุขันธิกานุโยคท่านบอกว่าเป็นหีนะหีโนต่ำตามทีนี้พอเขามาบอกเราว่าหีนยานก็แปลว่ายานที่หมู่เราที่มียานต่ำสามอะไรทำนองนี้พอถูกพวกเราว่าหน่อยว่ามันดูถูกเกินไปเขาก็เปลี่ยนขึ้นมาใช้ถ้อยคำใหม่เป็นอุตตรนิกายฝ่ายเหนือทักษิณนิกายฝ่ายใต้เอาละที่นี่เรามาดูว่ามหายานมีความเป็นมาอย่างไรเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในอินเดียแล้วก็แพร่กระจายกระจายในชมพูทวีปซึ่งในขณะนั้นอินเดียนั้นมีศาสนาเก่าแก่ดั้งเดิมคือศาสนาพราหมณ์และยิ่งไปกว่านั้นก็ยังเป็นที่เกิดแห่งลัทธิต่างๆมากมายเยอะแยะเพราะอินเดียนั้นเปรียบเสมือนภูมิภาคอันชุ่มฉ่ำด้วยน้ำดินอันมีอินทรีย์วัตถุมากบุคคลในอินเดียในสมัยพุทธเจ้าเกิดขึ้นกำลังรุ่งเรืองทางปรัชญาสร้างซ้อนกันด้วยนักบวชนักพจน์หลายยี่ห้อหลายหมู่หลายเหล่าจะว่าฮินดูจะว่าศาสนาพราหมณ์อย่างเดียวก็ไม่พอมันมีเป็นร้อยๆแหละ โดยเฉพาะโด่งดังที่สุดร่วมสมัยพุทธเจ้าพวกปูรณะกัสสปะมัคคะริโคสานสิตะเกสะกัมพลนิคนาถบุตรสัญชัยเวรัฏฐบุตรปกุฏฐกายายนะเหล่านี้ดังระดับศาสดาร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า